and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Ster. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Vanmiddag, tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmonument, werden op sociale media vergelijkingen gemaakt tussen de coronasituatie en de moord op 102.000 Joodse Nederlanders, Sinti en Roma. Een twitteraar stelde droog vast dat er nu ook snel een nationaal monument ter herdenking van de coronawaanzin moet komen. Het gebeurt op de dag dat 5 Joodse organisaties de Tweede Kamer vragen zich uit te spreken tegen het gebruik van holocaustvergelijkingen in het coronadebat. Ik juich zo'n oproep toe. Maar of het zal helpen, ik vrees van niet. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wat kunt u van ons verwachten vanavond? Is een verzekering om losgeld te betalen aan hackers verstandig? Verzekeraar Yashin Chalabi, zo zeg je het, Chalabi, geeft straks antwoord. Zijn de uitslagen van de Russische verkiezingen betrouwbaar? Correspondent Iris de Graaf legt het uit. Wordt er in de moderne wetenschap gesjoemeld? Sterrenkundige Vincent Icke schreef een essay. Laten moderne mannen hun tranen te weinig stromen? Theatermaker Harpert Michielsen geeft een huilcursus. Was de stilte van de coronalockdown een verademing? Kunstenaar Elise in het Hart laat ons de heerlijkste corona-lockdown-geluiden horen. Maar nu eerst het nieuws van zondag 19 september. We hebben intensieve, goede gesprekken gevoerd. Tegelijkertijd hebben we goede gesprekken gehad dit weekend. Ik moet zeggen, de sfeer tussen deze partijen is eigenlijk goed. Een logeerpartijtje op een landgoed in Hilversum moet de formatie weer vlot trekken. Voor de camera stellen de hoofdrolspelers dat ze vol ongeduld zijn. Nou ja, we hebben natuurlijk echt een hele lastige week achter de rug met z'n allen. Maar het was natuurlijk wel heel heftig wat er gebeurd is. Het vertrek van twee collega's, twee ministers uit het kabinet. Vorige week was in politiek opzicht en voor mij persoonlijk ook een heftige week. Ja, dat zijn achtereenvolgens diverse politici. Maar met twee opnieuw afgetreden bewindslieden is de formatie er niet simpeler op geworden. Dat beseft ook informateur Remkes. We hebben nog niet een eindconclusie of en hoe een minderheidsregering gevormd zou kunnen worden. Maar het is ook ingewikkeld. We zijn niet klaar, maar ik ga ook met, gematigd optimisme hierbij weg. Ja, dat is dus CDA-leider Hoekstra. En ook premier Rutte lijkt haast te hebben om het woordje demissionair voor zijn titel weg te krijgen. Dus nee. Wij hebben dat met is elkaar dus geconcludeerd dat we nog niet uitgesproken zijn. Neem me niet kwalijk. Wij zijn nu bij Johan Remkes. Daarna gaan wij door met betalen of niet betalen. Dat is de vraag als criminelen je computer gehackt hebben. Dat overkwam ook het Mondriaan College in Den Haag. Ook zij namen een principiële keuze. We moeten hier vanaf, van dat gehack. En dat is bij één oplossing, niet betalen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid overweegt nu om te verbieden losgeld te betalen. Iets wat de politie al langer wil. Want betalen aan criminelen heeft een averechts effect. Het geld wat door het ene slachtoffer wordt betaald, geïnvesteerd wordt in nieuwe aanvalsinfrastructuur, in middelen om nieuwe aanvallen op te zetten. Ja. Ruim 100.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust hebben nooit een graf gekregen. Nu zijn hun namen vereeuwigd in het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam, dat vanmiddag werd onthuld. Dit namenmonument confronteert ons met de misdadige moord op bij benadering 102.000 Joodse Nederlanders en 220 Roma en Sinti. Dat is mijn zusje. Dat is mijn broertje. Dat is mijn vader. Wie weet wat er van Leentje zou zijn geworden. Van meisje vrouw geworden. Een geliefde. Waarschijnlijk een moeder van mooie kinderen. Nou, om hier al die namen te zien om je heen. Wat doet dat op zo'n moment als je dat... Nou, dat vind ik heel belangrijk. Land en namen, heel belangrijk gevonden. Het overgrote deel van mijn familie heeft natuurlijk geen graf. Dat we dan hier kunnen zijn en hun namen kunnen aanraken. Deze muren staan als een vesting tussen ons en het vergeten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en dan gaan wij door naar de krant van morgen. Hopelijk wat vlekkelozer dan het nieuwsoverzicht. Lot Lewin, ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken, want jij zit hier. We gaan ons best doen. Het AD heeft in ieder geval uitgezocht dat omwonenden van luchthavens na de lockdown vaker zijn gaan klagen over geluidshinder, terwijl het aantal vluchten overal is afgenomen. En dat geldt zowel voor Schiphol als Rotterdam en Maastricht. En ook Defensie zit een toename in het aantal klachten over militaire toestellen. Na de relatieve rust van de lockdown valt de herrie nu mogelijk wat meer op. Zeker als je de hele dag thuis werkt. Ook neemt de maatschappelijke weerstand tegen overlast toe. Een nieuwe organisatie tegen vliegtuighinder verzamelde in 2 maanden tijd al 30.000 klachten. Daarmee gaan ze een rechtszaak tegen de staat beginnen. In het FD is te lezen over hommeles in makelaarsland. Makelaarsvereniging NVM heeft een nieuwe gedragscode geschreven waarin staat dat leden loyaal moeten zijn aan de vereniging. Een NVM-lid onthoudt zich van uitlatingen die schadelijk zijn voor de leden of hun vereniging, zo valt te lezen. Makelaars zijn bang dat ze hiermee monddood worden gemaakt omdat ze geen kritiek meer kunnen uiten. Volgens het Financieel Dagblad rommelt het al langer en heeft een interne werkgroep al een keer aangekaart dat de ledenraad van de NVM te weinig invloed heeft. Na de zoveelste blunder bij Defensie, van vrachtwagens die niet onder viaducten doorpassen, jeeps die niet worden geleverd en een systeem voor luchtverdediging waar nog van alles aan moet gebeuren, duikt de Telegraaf in het Defensiedossier. Waarom gaat het zo vaak mis? Dat komt volgens de krant onder meer door de behoefte aan maatwerk. Als je zelf iets laat ontwikkelen, is de kans dat het duurder wordt of mislukt veel groter. Daarnaast zijn officieren uit de beroepspraktijk vaak verantwoordelijk. Die kunnen misschien honderden militairen goed aansturen, maar dat is iets anders dan duizenden nieuwe trucks aanschaffen. Een groep diëtisten gaat de strijd aan met de schijf van 5 van het voedingscentrum. Die voedselvoorschriften zijn hopeloos ouderwets en slecht voor het milieu, vinden ze. En daarom presenteren ze in Trouw de plantaardige schijf voor lijf als alternatief. Ja, de schijf met vlees en zuivel komt dus te vervallen. Wat overblijft is groente, fruit, noten, eiwit en zetmeel. Voordeel is dat je hiermee eerder aan voldoende vezels komt dan met de schijf van 5. Maar helaas is ook dit advies niet perfect, want vitamine B12 en D3 moet je bijslikken. Ik denk dat ik nog even wacht op een schijf die echt goed is voor mijn lijf. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I never thought I'd miss you half as much as I do. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. Ja, Madness, It Must Be Love, 1981. Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Bedrijven of instellingen die digitaal worden aangevallen. Hun computernetwerk wordt van buitenaf gehackt of platgelegd. En de daders eisen losgeld. Pas na betaling kunnen die bedrijven dan weer bij al hun gegevens en kunnen ze dus weer functioneren. Dat bedrijven soms toegeven een losgeld te betalen, zit de overheid dwars. Het ministerie van Justitie onderzoekt nu of het verzekeraars kan verbieden losgeld te vergoeden. Goedenavond, Yassine Chalabi. Goedendag. Goedenavond. U bent van verzekeraar Hiscox. Hiscox, zo heet het. Uw bedrijf heeft de zogeheten Cyber Risk Polis als verzekeraar, als verzekering tegen dit soort ransomware aanvallen aangeboden. Betaalt zo'n verzekering ook de schade van een eventueel te betalen losgeld? Ja, zo'n cyberverzekering bestaat uit heel veel elementen. Ja. En een daarvan is inderdaad de kosten van losgeld en losgeld zelf. Ja. En hoe vaak komt het dan voor dat u betaling van losgeld vergoedt als verzekeraar Hiscox? Het komt natuurlijk wel voor. Het is wel zo dat er meerdere onderzoeken zijn geweest, waaronder ook eentje van ons wereldwijd, niet zo lang geleden. En daaruit blijkt dat Nederland relatief eigenlijk minder vaak het voorkomt, het betalen van ransom. Ja. Dus wat dat betreft komt het wel voor. Maar het is niet zo dat elke cyberaanval meteen ook ransom in zich houdt. Precies, want ransom betekent los geld. Hè? U zegt dus als je gehackt wordt, betekent dat niet meteen dat er eisen van los geld zijn. Nee, dat komt wel voor. Maar het is niet zo dat elke cyberaanval of een hack onmiddellijk betekent dat je ook losgeld moet betalen. Ja, en voor de leken dus, kunt u nog heel kort uitleggen wat gebeurt er nou precies als een bedrijf te maken krijgt met een ransomware aanval? Nou ja, dan heeft natuurlijk, meestal gebeurt het op vrijdag of zaterdag of zondag, dan worden wij natuurlijk als verzekeraar gebeld dat er iets aan de hand is. En dan gaan wij naar kijken. Ja. Eerst de inventarisatie doen en dan hebben we natuurlijk ook incident response partners. Dat zijn eigenlijk bedrijven die ons bijstaan, met name forensische partners. Die dan gaan kijken naar de aard en omvang van zo'n hack. Dus eerst kijken of er sprake is van ransom. Als dat het geval is, ja, dan wordt dan in overleg stappen ondernomen met de verzekerder. Ja, als er sprake is van ransom, dus als er een losgeld wordt geëist. We horen er niet heel veel over. Vermoedt u nou dat het veel vaker voorkomt dan het in de publiciteit komt? Ik denk het wel. Ik denk dat het ook te maken heeft met de reputatie. Heel veel bedrijven die willen eigenlijk niet aangeven dat ze gehackt zijn, dat er sprake is van ransom, dus ze betalen van losgeld. Ja. Ze willen ook niet in publiciteit komen. Dus ja, en laten we ook kijken naar de feiten. Want er is ook onlangs aangegeven dat maar 20% van bedrijven heeft zich verzekerd tegen de gevolgen van cybercrime en dus ook tegen ransom. Dat betekent dat 80% van bedrijfsleven of bedrijven in Nederland of instellingen niet verzekerd is. Dus die informatie hebben we niet. Dus we hebben maar, ja, laten we zeggen, 1/5 van de informatie. Ja, laat ik er één geval uithalen dat wel bekend werd, ook omdat het bedrijf er zelf mee naar buiten kwam. In 2020 kwam de Universiteit van Maastricht naar buiten toe met het verhaal dat ze inderdaad gehackt waren en de universiteit betaalde toen een losgeld van €200.000. Ja. Reactie van u als verzekeraar. Verstandig dat ze dat openbaar maakten en dat ze betaald hebben? Het ziel zijn natuurlijk dat zij natuurlijk aangeven en ook duidelijk maken dat dat soort dingen gebeuren. Hè. Dus hackingen, maar ook bijvoorbeeld ransom eisen. Ja. Dus dat is wel goed dat ze dat aangeven en naar buiten zijn getreden. Ik denk dat veel bedrijven dat moeten doen en of instellingen. De betaling zelf, ik denk dat ze ook zelf duidelijk hebben aangegeven dat er echt alles in het werk is gesteld om niet te betalen, maar ook te kijken of er alternatieven zijn. Ja. Maar ja, als je historie van zoveel jaren kwijtraakt qua data, ja, dan ga je het afwegen. Is dat waard of is dat niet waard? En ja, ik denk dat dat ook een vraag is die heel veel bedrijven mee te maken hebben. Ja, zeker. Wat moet ik nu doen? Ja. Door losgeld te betalen, door ransom te betalen, hou je deze vorm van misdaad in stand. De hackers verdienen daar goed geld mee. Dan kun je wel bezig blijven. En, want je betaalt als je gehackt bent. En je draagt bij aan het verdienmodel van de hackers. Ja, ik denk dat wat ik net een paar aangeven, dat 80% zich niet heeft verzekerd. Dus dat betekent dus eigenlijk dat 80% van bedrijven... Nee, dat begrijp ik. Maar ik wil even terug naar de vraag, is het ingaan op die eis van losgeld betekent toch in feite dat je bijdraagt aan het verdienmodel van de hackers? Dat zou best kunnen. Ik denk dat dat wel een goed argument is ook van het ministerie om te onderzoeken in hoeverre dat het geval is, hè, ja, en ook bijdraagt. Ja. Dat moet inderdaad naar gekeken worden. En ik denk ook een hele goede argument is om daarmee te beginnen. Want ik denk dat geen enkele verzekeraar of instantie wilt dat hackers worden beloond. En ik denk dat ook dat het advies is van alle verzekeraars, ook in Nederland, dat ze dan aangeven, we gaan niet betalen. Dus betalen is echt allerlaatste redmiddel. Ja. En de verzekeraar zelf betaalt niet, dat doet de klant. Alleen hij wordt wel financieel gecompenseerd, omdat hij daarvoor verzekerd is. Dus de verzekeraar, die begeleidt het eigenlijk het proces. Maar goed, dan draagt de verzekeraar weer bij aan deze misdaad. Ik denk dat je dat zo niet kan stellen zoals ik heb net aangegeven. Er zijn heel veel gevallen waar we ook mee te maken hebben, waar bijvoorbeeld klanten verzekerd zijn en paniekerig doen en eigenlijk uit paniek heel snel willen betalen. En dan gaat het echt soms om meerdere bitcoins. Maar door begeleiding een goede proces wat afgesproken is met verzekeraars en met partners, wordt uiteindelijk heel veel niet betaald. Als dat eigenlijk niet er was, dan zouden dus heel veel bedrijven het alsnog overgaan tot betalen. Dus juist door de tussenkomst van zo'n verzekeraar wordt de begeleiding professioneel en anders, waardoor eigenlijk veel minder wordt betaald dan eigenlijk je zou denken. Ja, even een inkijkje in uw werkwijze. Hoe hoog is de premie van zo'n verzekeraar? Kunt u er iets over zeggen? Ja, het is een beetje afhankelijk van heel veel factoren. Maar laten we zeggen dat een MKB-bedrijf met een paar miljoen omzet eigenlijk 1500 tot 2000 per jaar betaald. Dus aan premie, 100 euro. Aan premie tegen aanvallen door computerhackers. Klopt. En laten we zeggen dat de verzekerbedrag 500.000 is of 1 miljoen. Ja, dan ben je niet eens 2000 euro kwijt. Terwijl eigenlijk als een incident plaatsvindt, dat je natuurlijk veel meer kosten kwijt bent. Ja. Maar grotere bedrijven die betalen natuurlijk veel meer. Zoals ik zei, het hangt van heel veel factoren af. Ja. Omzet, online activiteiten, heb je wel of niet. Meerdere vestigingen, hoe goed ben je beveiligd. Dat zijn allemaal zaken waar we naar kijken. Ja, nou kijkt de overheid dus naar dat verbod, mogelijk verbod op verzekeraars die dit soort vergoedingen doen. Wat zegt u tegen de overheid? Nou, ik denk dat doen dat, of niet dat doen? Zoals ik denk dat zoals ik zei, we zijn in gesprek natuurlijk met het ministerie, samen met het Verbond van Verzekeraars en dus ook andere verzekeraars. Dus wij kijken naar de problematiek. Ik denk dat zoals ik zei, dat we het breder moeten trekken. En dat heeft te maken met het feit dat, zoals ik zei, 20% maar verzekerd is. En verbond onderzoeken, dat is prima. Maar dan heb je het eigenlijk over 20%. Dus 80% laat je liggen. Dus ik zou zeggen, en dat heb ik ook vandaag ook aangegeven, in een eerdere interview met NOS. Met de NOS, Ja, als je het doet, doe dat dan eigenlijk op alle bedrijven. Dus of dan moet de verbond voor alle bedrijven gelden. Dus gewoon niet betalen van losgeld en niet alleen maar een deel. En een ander probleem wat erbij komt is dat je dat niet nationaal aanpakt, maar op Europees niveau. Ja. Goed, Yassine Chalabi, dank u wel voor dit inkijkje in de wereld van de hackers en in de wereld van ransom, van losgeld. Dank u wel, Yassine Chalabi van Hiscox. En we gaan door, we gaan naar Rusland, waar de stemmen worden geteld, waar de stemmen nog steeds worden geteld, stemmen van de parlementsverkiezingen. De uitslag is zoals verwacht winst voor de regeringspartij Verenigd Rusland. Dat stond van tevoren al wel vast. Toch probeerde het Kremlin er alles aan te doen om de verkiezingen zo geloofwaardig mogelijk over te laten komen. En is het Kremlin daarin geslaagd? Goedenavond, correspondent Iris de Graaf. Goedenavond. Ja, weten we al met hoeveel procent de regeringspartij Verenigd Rusland heeft gewonnen? Nou, nog niet. Je zei het al, de stemmen worden geteld. En de eerste uitslagen vanuit het Verre Oosten en Siberië, waar de stembussen als eerste sloten, die druppelen binnen. Op dit moment is zo'n 15% van alle stemmen geteld. En volgens die eerste peilingen loopt de regeringspartij, ook wel Poetins partij, dus Verenigd Rusland, voorop. Met die 15% van de getelde stemmen heeft Verenigd Rusland nu al 240 van de in totaal 450 zetels in de Duma binnen. En dat aantal dat kan alleen nog maar oplopen. Ja. De daadwerkelijke uitslag die wordt pas dinsdag verwacht. Maar het is nu al wel overduidelijk dat Verenigd Rusland als grote winnaar uit de bus komt. En dat is inderdaad geen verrassing, want er verschijnen hier al dagen allerlei berichten over vervalsingen van de online stemmen. En ook over fraude op de stembureaus. Filmpjes bijvoorbeeld van dikke pakketten stembiljetten die dan door één persoon in de stembus worden gegooid. Dat soort dingen. Ja, wat weten we over de opkomst? Is daar al iets over bekend? Ja, volgens de laatste cijfers ligt die opkomst rond de 45%. Is dat hoog voor Rusland? Dat is genoeg. Nou ja, dat is best hoog voor Rusland. Maar het is genoeg, zeg maar, om te laten zien dat het een legitieme opkomst is. Dat mensen de moeite hebben genomen om te stemmen. Maar het is ook net laag genoeg om die opkomst geloofwaardig te houden. Want als die opkomst hoger zou zijn, dan zou niemand eigenlijk geloven dat zoveel mensen naar de stembus zijn gegaan. Ja. Hey, even naar de oppositie. Had hij tijdens deze verkiezingen nog iets in de melk te brokkelen? Nee, daar heeft Poetin de afgelopen maanden wel voor gezorgd. Echt om niets aan het toeval over te laten, is eigenlijk alle oppositie van tevoren al uitgeschakeld. En daarvoor moet je in Rusland een onderscheid maken. Allereerst heb je de echte oppositie. Die was onder leiding van Alexei Navalny. Nou, die zit in de gevangenis sinds januari. En zijn hele beweging is tot extremistisch verklaard en verboden. Ja. En iedereen die daar ook maar iets mee te maken heeft, die is uitgesloten van deelname deze verkiezingen. Daarnaast heb je in Rusland nog een aantal toegestane oppositiepartijen, zoals bijvoorbeeld de communisten, nationalisten. Nou, en zelfs van die toegestane oppositie zijn de afgelopen weken allerlei kandidaten die iets te populair werden ook van de lijsten geschrapt. En de laatste hoop van de oppositie dit jaar, dat was een app die Navalny 3 jaar geleden heeft gebouwd. Slim Stemmen heet die. Die app zoekt voor Russen de beste kandidaat uit in zijn of haar kiesdistrict. Die de grootste kans heeft om Verenigd Rusland te verslaan. Dus een advies voor een proteststem. Maar ook die app werd aan alle kanten tegengewerkt door de autoriteiten. Die werd verboden, uit de App Store gehaald. Dus ja, er is eigenlijk niks meer over van oppositie deze verkiezingen. Volgens het Centraal Verkiezingscomité, Iris, hebben zich nauwelijks onregelmatigheden voorgedaan. Is dat een geloofwaardige constatering? Nee, totaal niet geloofwaardig. Dat SIC inderdaad is officieel kiesbureau gelinkt aan de regering. Maar er is ook een onafhankelijk waarnemersbureau, Goles. En die zeggen dat er meer dan 4000 meldingen zijn gemaakt de afgelopen dagen van stemfraude. Russische staatsmedia zeggen dat al die video's die we ook op social media dus zagen van stemfraude, dat nepvideo's zijn, dat die verspreid zijn door Navalny en het Westen. Maar ja, er zijn zoveel berichten en in realiteit zullen er nog wel meer meldingen van onregelmatigheden zijn. Want die Goles dus, die organisatie is 2 weken geleden tot buitenlands agent bestempeld. Dus zij kunnen ook, nou ja, ze hebben daardoor hun inkomsten verloren. En dus het complete plaatje hebben we nog niet eens. Nee. Het Kremlin doet er wel van alles en nog wat aan om die reputatie zo goed mogelijk te laten zijn voor het buitenland en zo democratisch mogelijk over te komen. De gemiddelde Rus, hecht die daar waarde aan? Aan de zorgvuldigheid die het Kremlin zegt uit te stralen met deze verkiezingen? Nee, de meeste Russen die hebben echt wel door dat er alle kanten van alles gemanipuleerd wordt. Het hoort bij het spel. Ja, precies. En ja, de meeste mensen die ik hier heb gesproken, je merkt daar echt een soort apathie bij. Die hebben zoiets van, ja, dat resultaat dat staat van tevoren al vast. Ze zeggen of het heeft toch geen zin, ik ga niet stemmen, want er verandert toch niets. En anderen die proberen binnen die speelruimte, hoe klein die ook is, toch nog te stemmen om zoveel mogelijk van die toegestane oppositiekandidaten die nog over zijn, om die in het parlement te krijgen voor tegenwicht. Maar ook die mensen beseffen dat het allemaal niet heel veel zin heeft. Het is meer een soort symbolische stem om te laten zien dat ze nog iets van een soort proteststem willen uitbrengen. Ja, ja. Hey Iris, het zijn jouw eerste verkiezingen als correspondent in Rusland. Hoe kun jij nou zorgvuldig verslag doen van zulke Kafkaeske toestanden? Moet jij erg goed letten op je tone of voice, op de feiten die je ons brengt, of kun je vrijheid praten? Waar let je op? Nou, ik stond vanavond dus toevallig verslag te doen bij dat centrum van dat TSIK. Dus dat kiesbureau gelinkt aan de regering. En ik was omringd met allerlei Russische staatsmedia. En ik vond dat in het begin wel een beetje lastig. Dat ik dacht, ja, ik ga hier nu zo meteen vertellen over Alexei Navalny en een gebrek aan oppositie en dat soort dingen. Maar uiteindelijk doe ik gewoon mijn werk en vertel ik waar het op staat. En ja, je wordt aan alle kanten wel een klein beetje geïntimideerd. Maar los daarvan kan ik gelukkig als buitenlandsjournalist nog vrij goed mijn werk doen. Maar voor de Russische journalisten, de onafhankelijke Russische journalisten, die is het werk hier echt compleet onmogelijk gemaakt. Die zijn allemaal uitgeroepen tot buitenlandse agenten. En ja, die worden echt veel harder tegengewerkt, deze verkiezingen. Goed dat je dat accent ook nog even legt. In ieder geval zijn wij blij met jouw berichtgeving vanuit Moskou. Dank je wel en tot spoedig, Iris. Dank je wel. Ja, Dance With Me, Orleans. Ja, Orleans, uit 1975, Amerikaanse top 10 hit. In tijden van crisis zoeken veel mensen houvast in geloof en of de wetenschap. En die wetenschap heeft geleverd het afgelopen jaar. De grootste vaccinatieoperatie aller tijden is in volle gang. Toch werd er ook nu openlijk en vaak getwijfeld aan die wetenschap. Niet wetenschappelijk opgeleide burgers en mensen vragen zich af, jagen die wetenschappers niet vooral hun eigen belangen na? En hoe effectief is bijvoorbeeld de lockdown tegen verspreiding van het coronavirus? Dat soort geluiden zijn er. Tegen die achtergrond verscheen nu het essay Licht tussen waarheid en wetenschap. En de schrijver is Vincent Ike, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. Welkom meneer Ike. Dag, in de oogstudio. U zei net, noem me jij. Ik ga het proberen, maar misschien wordt het wel u. Want u bent hoogleraar, emeritus zelfs. Om heel simpel te beginnen. Ik heb het boek gelezen, zelfs twee keer gelezen. Oh. Want ik ben een alfa en dan moet je twee keer lezen voor je dingen begrijpt. Er zit dus licht tussen waarheid en wetenschap. Dat is eigenlijk de kern van een van de boodschappen die u doet. Wat bedoelt u daar precies mee? Er zit een beetje ruimte tussen. En die ruimte zal er altijd zijn. Waarheid, in de manier waarop ik erover spreek in mijn boek, is wat wij gemeen hebben. Ja. Dus datgene wat niet alleen voor u het geval is, maar ook voor mij. En de lading van het elektron, dat is voor u en voor mij hetzelfde. En dat is ook hetzelfde voor de mensen ter hoogte van de grote beer. Wetenschap is in zekere zin tijdelijk. Dus wij weten nooit alles, maar we weten wel steeds meer. En die vooruitgang, stapje voor stapje voor stapje, zorgt ervoor dat de kloof tussen waarheid en wetenschap kleiner wordt. Als je goed je best doet als wetenschapper. Maar een hoeveelheid ruimte daartussen, zeker hoeveelheid licht daartussen, zal er altijd zijn. Ja. En met dat licht, dat licht verwijst u eigenlijk naar een van uw grote voorbeelden, Christiaan Huygens. Ja. 17e eeuwse wetenschapper. Ja, de opzet van deze serie van de uitgeverij Prometheus is dat je krijgt een stukje tekst voorgeschoteld. En de auteur wordt dan gevraagd om een essay te schrijven op basis van dat stukje tekst. Voor dat stukje tekst heb ik een stuk genomen van Christiaan Huygens uit zijn boek Traité de la Lumière, dus een verhandeling over het licht. En daarin beschrijft Huygens de manier, zeg maar, van wetenschap beoefenen, althans natuurwetenschap, die sinds die tijd nooit verbeterd is. Nee. Nou, dan ga ik meteen naar een citaat uit uw boek. De wetenschap, het citaat volgt nu. De wetenschap is geordend gezond verstand, waarin menige mooie theorie werd gedood door een lelijk feit. Er is veel moed voor nodig om door te gaan wanneer je zelf als wetenschapper ontdekt dat je begrip onvolledig is en misschien zelfs onjuist. Die moed had Huygens. Sterker nog, hij was oprecht, want hij publiceerde ook zijn mislukking. Ja. Einde citaat. Durven moderne wetenschappers in onze tijd te weinig voor hun mislukkingen uit te komen? Ik vrees van wel, maar dat is ze niet aan te rekenen. Wacht even, u vreest van wel. Waarop baseert u dat? Dat ze er te weinig voor uitkomen? Voor die mislukkingen? Omdat ik de literatuur lees, ik lees wetenschappelijke publicaties in heel veel van die gevallen. Althans op mijn beroepsgebied weet ik hoe dat tot stand is gekomen, wat daarachter zit. En ik weet dat wetenschappers uiterst voorzichtig zijn met slapende honden wakker maken in dat opzicht. Dat wil niet zeggen dat daarmee twijfel is aan hun resultaten. Nou, maar het is toch heel slordig werk, hè? In de ogen van mij als leek. En Christiaan Huygens zou opstaan uit zijn graf. Als hij u dit zou horen zeggen. Ik denk het niet. Want het voornaamste product van de natuurwetenschap is de mislukking. Heel erg veel van je experimenten komt niet uit wat je gedacht had. Je theorie blijkt niet te kloppen, je hypothese is niet juist. Maar dan moet je daar toch eerlijk en open over zijn? Dat zijn we ook wel, maar onderling. He, dus als je bijvoorbeeld... Ja, niet naar buiten toe. Wel naar buiten toe, want onze colloquia zijn openbaar. Je kunt gewoon inloggen en dan kun je gewoon horen waar we over praten. Dus het is niet zozeer dat je het verborgen houdt, maar het is het publiceren niet waard. Aan de andere kant, als je kijkt naar... Wat je zou moeten doen is het volgende. Pak een grafiek, dus gewoon een plaatje uit een wetenschappelijke, natuurwetenschappelijke publicatie. Dan zie je niet gewoon in puntjes daarin staan, maar die puntjes die hebben een verticaal streepje. En dat verticale streepje geeft de onzekerheid aan van een bepaalde gedane meting. Ja. Nou, ja, u zegt wel ja. Ja, ja. Maar ik zo begrijp wat u zegt dat niet. We zetten dus niet één puntje neer. Maar we zetten een streepje en we zeggen, er is een 90% kans dat ons meetresultaat tussen de bovenkant en de onderkant van dat streepje ligt. Je creëert zo'n marge dat je eigenlijk de fout die er eventueel in zit aan het vermijden bent. Nee, die marge is een resultaat van je experiment. Je doet een experiment 100 keer en er komt niet steeds hetzelfde uit. En er is een wiskundige theorie over hoe nauwkeurig dat is. Ja. En dat publiceren wij absoluut wel. Maar toch ademt uw essay van richting de 100 pagina's ademt waarschuwingen. Ik citeer nog een keer. Wijs mij de onderzoeker aan, schrijft u, Vincent Ike, wijs mij de onderzoeker aan die thans de moed heeft om zo eerlijk te zijn, zijn eigen hypothese te ondergraven en daarmee de subsidie van het onderzoek in gevaar te brengen. Uw woorden. Ja, dat is absoluut. En dat meen ik ook. Maar daar schrik ik van als burger. Ja, dan moet u niet bij ons zijn. Dan moet u bij NWO zijn. Leg uit. Is dat een soort subsidiespel tussen NWO en wetenschappers, waarbij de waarheid uitgeruild wordt voor subsidiegeld? Nee, dat is niet een kwestie van de waarheid uitruilen. Dat is de manier waarop de wetenschap gefinancierd wordt. Je wordt geacht te werken op een bepaalde manier. En die manier komt niet overeen met de manier waarop je in de praktijk moet werken, vanwege de manier waarop de wetenschap werkt. Ik begrijp. Dus, maar weet u hoe wij als journalisten dat zeggen? Wij zeggen altijd, je moet een verhaal desnoods doodchecken. Dus, maar dat doen we wel, dat is ons vak. Ja, maar ik kom in uw essay kom ik ook een paar keer teksten tegen waarin u waarschuwt tegen het feit dat dat te weinig gebeurt in de wetenschap. Dat je dus gewoon een verhaal niet brengt, omdat je gewoon zelf het dood gecheckt hebt. Je hebt je werk zorgvuldig gedaan. Er zit geen verhaal in, dus brengen we het niet. Je brengt het wel in die zin dat wat je gedaan hebt, het onderzoek wat je hebt gedaan, dat is wel vastgelegd. Alleen, je gaat er niet buitengewoon luidruchtig over vertellen. Ja. Er is wel degelijk een vooringenomenheid in het publiceren van positieve dingen. En dat moet ook. Als je kijkt naar de procedure die je moet volgen als je subsidie aanvraagt bij NWO bijvoorbeeld, dan moet je uitgaan van wat zij noemen een heldere vraagstelling. Ja. Nou, als ik een heldere vraag kan stellen, dan heb ik al 3/4 van het antwoord. Dan hoef ik helemaal niet zoveel moeite te doen. Zo werkt het niet. En dat is dus ook wat ik probeer in mijn boek duidelijk te maken. Wat je doet in de natuurwetenschap is je afvragen op systematische wijze, wat zit daar achter. Okay. Je ziet een bepaald verschijnsel, je ziet een bepaald resultaat. En je moet er een slag naar slaan wat daarvan de oorzaak is. Okay, nog eentje dan, citaat van u. Omdat het niet mogelijk is om van tevoren al aan te geven wat de toepassingen van wetenschappelijk onderzoek zullen zijn, immers het resultaat van het onderzoek zelf is nog niet bereikt, wordt hiermee in onderzoeksvoorstellen op grote schaal gesjoemeld. Ja. Hoe wordt er gesjoemeld? Dat gebeurt. Laat ik er een voorbeeld van geven. Ik heb liefst met naam en toenaam. Sorry? Liefst met naam. Ja, dat ga ik doen. Ik heb 2 jaar gewerkt in de onderzoeksgroep van professor Kip Thorne op Caltech. Kip Thorne heeft de Nobelprijs gekregen een aantal jaren geleden voor onderzoek waaraan begonnen is in de tijd dat ik op Caltech werkte. Op een gegeven ogenblik eiste de National Science Foundation in de Verenigde Staten niet alleen jaarlijkse vorderingen, maar halfjaarlijkse publicaties van vorderingen. Nou, de gemiddelde tijd die nodig is om een artikel te publiceren is iets van 1 of 1,5 jaar. En wat hebben we toen gedaan? We hebben datgene waarvan we al wisten dat we het gingen vinden ingevoerd als vraag, als voorspelling. Hè? Van we zijn erop uit om dat en dat te doen. Maar de resultaten. U was nog niet met het eindresultaat bekend en toch schreef u het op. Nee, dat eindresultaat was er al. Alleen het publiceren van een eindresultaat, dat duurt iets van een jaar of zo, een half jaar in een wetenschappelijk tijdschrift. Maar dat is sjoemelen, zegt u? Nee. Maar wat is dan wel sjoemelen? Het is sjoemelen om, het was in dat geval, op Caltech was het sjoemelen, omdat je een resultaat wat je wist dat je al bereikt had, dat je dat gaat opvoeren als wij willen onderzoeken dat puntje. Maar dat hadden ze over zichzelf afgeroepen. Dat is dus niet een kwestie van dat de bijbehorende wetenschap onzeker is. Want in alles wat u zegt bespeur ik een beetje een soort onderstreping van, nou, die wetenschappers die gooiden me met de muts naar. Maar dat is helemaal niet het geval. Nou, ik heb uw boek goed gelezen en daar kom ik een paar keer tegen. Ik wil een paar andere citaten voorlezen? Nee. Wat aantoont dat u heel selectief aan het citeren bent. Dat denk ik niet, nee. Nou, ik denk wel. Ik denk niet dat ik selectief. Maar mag ik iets vragen over het publiek? Hoe wij als publiek kijken naar de wetenschap? Heeft het publiek onrealistische verwachtingen van de wetenschap? Ik vrees van wel. Op een of andere manier is er toch een soort van gevoel van de wetenschap heeft echt de wijsheid in pacht. En dat is allemaal juist en dat soort dingen meer heel bewonderenswaardig. Niet alleen heeft men een verkeerd idee van hoeveel het onzekerheid in de wetenschap, maar ook de reden dat die onzekerheid er is. En over die onzekerheid zijn we wel eerlijk. Dat schrijven we ook wel degelijk op. Want als iemand een artikel probeert te publiceren in mijn vak waarin hij dat verdonkeren maand, dan gaat hij voor gaas. Dat garandeer ik je. Er is als het ware te veel een te hoge verwachtingen van het geheel. Ja. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als je, stel voor dat u begon met te spreken over die COVID-19-pandemie en zo. Mensen zijn bang. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En als je bang bent, dan probeer je vast te klampen aan strohalmen. En die zekerheid kan de wetenschap niet bieden. Dat is een inzicht dat het. Een van de dingen die de wetenschap wel doet in dit geval is een marge aangeven. Zoveel kans dat dit gebeurt en zoveel kans dat dat gebeurt. Maar die onzekerheid, die marge, daar kunnen mensen slecht tegen. Ja. Nou, ik heb dat inzicht zeer gekregen door het lezen van uw boek. Dank u wel voor deze bijdrage, Vincent Ike, sterrenkundige. Fijn dat u in het oog was. Bedankt. Yeah. Ik heb het kort na 11 beloofd. We gaan het hebben over huilende mannen. Huilen mannen te weinig, huilen mannen te veel. U hoorde Miley Cyrus met Boys Don't Cry. Het is een cover van The Cure. Er zijn heel veel nummers geschreven over huilende mannen. Of vooral mannen, opdrachten aan mannen om niet te huilen. Een man mag niet huilen. Save your tears, don't cry out loud. Ga maar zo door. Maar hoezo mogen mannen niet huilen als het aan theatermaker Herbert Michielsen ligt, die je net aanschuift in de Oogstudio? Laten we de tranen gewoon over onze mannelijke, masculine wangen biggelen. Herbert gaat speciale huilcursussen voor mannen geven in het Rijksmuseum in het Muiderslot. En daar is ook een foto-expositie afgelopen week begonnen over dit thema. Goedenavond, Herbert. Goedenavond. Fijn dat je er bent, met een hele bijzondere voornaam trouwens, Herbert, nog nooit gehoord. Wanneer huilde jij of wanneer huilde u voor het laatst? Wanneer ik voor het laatst huilde? Ik huil wel heel makkelijk, hoor. Dus dat was een heel verdrietig moment, dat er iemand uit mijn leven verdween. En dan moest ik weer hoort om huilen, ja. Ja. In een breedte, waar huil je om? Wat zijn momenten dat je huilt? Ja, je huilt om verlies. Om iets dat iets dierbaars dat verloren gaat. En dat kan alles zijn. Dat kan je baan zijn, dat kan je geliefde zijn. Maar het kan ook een droom zijn die er niet meer is. Dus je kan dan zo over zoveel huilen. Ja, en tranen van blije ontroering. En maar dat tuurlijk. En je kan ook huilen omdat je ontzettend blij bent of zoiets. Maar kijk, neem Messi nou. Weet je nog hoe Messi aan heb je hem gezien? Heb je hem zien huilen? Ja, ik heb hem gezien. Ja. Ja, nou ja, die moet dan ontzettend huilen omdat hij weggaat bij Barcelona. En ondertussen denk je, je gaat naar Parijs, je gaat ook weer fantastische dingen doen. Maar het verscheurde hart was het. Ja, de tranen van Messi waren voor mij het verscheurde hart. Ja, en waarom vond iedereen dat nou zo mooi? Omdat Messi eerlijk was. Althans, zo leek het heel erg. Dat huilen van hem was oprecht. Iedereen kon zien dat hij een echte emotie had. Ja. En dat vinden mensen zo mooi aan huilen. Ben jij gespecialiseerd als cursusleider. Althans, rond deze expositie in het Muiderslot ben je gespecialiseerd in huilen. Je bent acteur. Ja, ja. Leg eens uit, wat gebeurt er precies? Misschien wel fysiek of mentaal, als je huilt? Nou, dat weten we niet helemaal precies. Wat we wel weten is dat er tranen komen. We weten dat er een reactie in je lichaam komt. En dan beginnen de tranen te biggelen. Maar tranen kunnen ook om andere dingen komen. Tranen kunnen ook komen omdat je in de wind fietst. Of tranen kunnen ook komen omdat je iets in je oog hebt. Dus dan is het gewoon een beschermingsmechanisme van je oog. Maar wat uniek is aan mensen en wat dieren dus niet hebben, alleen mensen, is dat je gaat huilen met tranen vanwege een emotie. Omdat je verdrietig bent. En dat is of heel erg blij. En dat is een oprechte uiting van een emotie. En men denkt dat het komt omdat je dan aan de ander kan laten zien, dit is er echt met mij aan de hand. Dit gebeurt nu echt op dit moment. En daar reageren mensen dus ook op. En ze zeggen, de wetenschappers, dat je dus het huilen lucht niet op, maar het komt omdat mensen je troosten, omdat mensen je serieus nemen, omdat je door de groep gezien wordt. Daarom helpt het zo om te huilen. Hoewel ik hoor ook mensen die gewoon zeggen, het helpt, het lucht gewoon heel erg op als ik huil. Dus dat kan ook. Ja. Ja. Huilen wij mannen te weinig? Nou, ik stel die vraag met een beetje aarzeling, want ik vind eigenlijk dat we deze jonge generatie mannen, meer dan de generaties voor ons, de generatie van jouw ouders, van jouw vader, mijn vader, die deden dat minder. Vind ik ook. We hebben een andere generatie. Precies. Maar toch de vraag, huilen wij mannen te weinig? Nou, anno 2021. Kijk, het is allemaal gebaseerd op de tentoonstelling van Noah Valentijn, die Crying Boys heet. En die heeft dus allemaal mensen gefotografeerd die oprecht geëmotioneerd zijn. En die voorstelling gaan we ook met z'n allen bekijken. En dan zie je, dan denk je ook inderdaad, ja, maar mannen huilen is heel normaal. En het is in onze tijd ook wat normaler geworden. Het is eigenlijk, het ligt allemaal aan de Victorianen. Daar ligt het aan. Zeg maar eind 19e eeuw, toen mochten we opeens niet meer huilen. Daarvoor mochten we enorm huilen. De Grieken huilden, in de middeleeuwen werd er gejankt. Goethe huilde, het kon niet op. Maar bij de Victorianen ging het mis. En toen mochten we opeens helemaal niet meer huilen als mannen. En nu komt dat weer een beetje terug. En nu zie je Grapperhuis gewoon. Grapperhuis in de kamer moet hij huilen. Nu vinden we dat vrij normaal. Maar dat echte, dat Messi huilen, dat kunnen we nog niet. Ik sprak een 21-jarige vanmiddag, een meisje, een jonge vrouw. En die zei, Ik zie jongens, mannen nooit, bijna nooit haar in mijn omgeving. Nee. En vrouwen, wij onderling, ja, te veel. Ja, ja, ja, precies. En dat is ook, wetenschappelijk gezien, is er een andere reactie op hoe mannen huilen en hoe vrouwen huilen. Bij vrouwen wordt het sneller gezien, sorry dat ik het zeg, sneller komt. En daardoor is het niet zo bijzonder. Als mannen huilen, dan betekent dat wel wat. Ja, ik weet niet of het echt zo is, maar daar gaan we het wel in die workshops die wij gaan doen op het Muiderslot heel erg met elkaar over hebben. Ja, want je wilt in dat Muiderslot, wil je mannen ook de bezoekers daar verleiden, hè, tijdens die expositie, ja, tot huilen. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou, dat is natuurlijk, kijk, dat ik ben natuurlijk... Dat is zo opgelegd en geforceerd dat, ja, ik denk, dat kan je niet regisseren. Nee, dat is ook zo, maar toch, ik ben acteur, ik ben theatermaker, mensen vragen vaak van, goh, hoe gaat dat nou? Hoe moeten acteurs nou huilen? Hoe doen die mensen dat? Ik bedoel, als Halina Rijn elke avond op het toneel moet huilen, hoe doet ze dat in godsnaam? Nou, dat doet ze door... daar heb je technieken voor. Welke techniek werkt het beste? Nou ja, dat ligt eraan. Ik heb er overigens niet zo'n last van, maar nee precies. Nou, kijk, er zijn verschillende... Kijk, je hebt een techniek die heet emotional memory. Dat is echt het method acting uit New York, omdat dat deed, El Pacino deed dat veel en al die... Dan ga je dus, als jij een scène speelt, dan speel je niet een scène waar... je speelt die scène, maar ondertussen denk jij, of daarvoor heb jij gedacht aan iets heel ergs wat jou is overkomen. Oprecht verdriet. Iets wat je echt verdriet heeft gedaan. Het verlies van, whatever. En die emotie neem je mee in je spel en daarmee wek je het op. Maar dat kan je ook niet elke avond volhouden natuurlijk. Hè? Als je dat 77 avonden moet doen, gaat het ook niet. Dus... Zijn er ook, ik heb ook een cursus, dat is een ALBA-techniek. Die gaan we ook doen in de kort, cursus. Kort, ja? Ja. Oh, dat is dat je gewoon... Wat is emotie? Die emotie, je laat je schouders hangen. Je laat je buik hangen. Je laat je ogen in je kassen zakken. En je gaat heel erg zo inademen. En dan kom je ook tot een emotie. En als dat allemaal niet werkt, wat je altijd kan doen, is tijgerbalsem onder je ogen smeren. En dan gaat het vanzelf enorm. Nou, dat is een B-methode. Ik wil nog één ding, eigen ervaring. Als je samen huilt, ja, is dat een enorme opluchting. Ja. Troost, maar ook dan kan het huilen ook weer heel snel omslaan in ook samen weer lachen. Ja. Het is een enorme ontspanningsmethode is het natuurlijk ook. Maar ja, we kunnen weer huilen samen zometeen. Dat doen we dan na afloop, want ik moet eventjes naar de 5 voor 12 toe. Ja. Harpert Michielsen. Voor 12. Ja, ik zeg het nog even, Harpert Michielsen, jij doet dus deze cursussen in Museum het Muiderslot. Het is 5 voor 12. En dan is het nu inderdaad 5 voor 12. En gaan we naar de stilte. Wie vandaag door de stad loopt, hoort herrie, chaos, drukte. Dat was heel anders tijdens de corona-lockdown. Om die bijzondere tijd te herinneren, verzamelde een kunstenaar, Elise het Hart, de geluiden van de lockdown. Vanaf morgen hangen verspreid door Almere en Amsterdam overal geluidenkastjes die deze audio-lockdown-herinneringen ten gehore brengen. Goedenavond, Elise het Hart. Goedenavond. Ja, je hebt zo'n 80 geluiden verzameld. Waarom moeten die bewaard worden, vind je? We staan niet zo heel erg snel stil bij het bewaren van geluid. Terwijl geluiden juist ook... Er werd net gepraat over emoties. Juist geluid kan ook emotie oproepen. Ja. En herinneringen vasthouden. En daarom vind ik het heel belangrijk dat naast beeld ook geluid bewaard blijft. En zo ook van de afgelopen tijd. Nou, laat ik meteen maar beginnen. Als ik aan de lockdown denk, dan hoor ik dit. Dat moet toch herkenbaar zijn, ook voor jou, de tuin. Ja, dat was wel waar mensen het heel erg veel over hadden. Dat ze dus bijvoorbeeld, dit is een opname midden in Rotterdam. Waar normaal heel veel geluid is. En nu de vogels de boventoon voerden. Ja. En dat is natuurlijk in de stad een heel typisch geluid. Nou, ja, ga ik meteen naar een uit jouw geluidenverzameling, meteen naar ook dit tuingeluid. Let op. Wat horen we hier, Elise?